Program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 1 listopada, minęła 23. Artur Wertowski, zapraszam na serwis Trójki. Do życia w zgodzie z wartościami zachęcał wiernych metropolita warszawski podczas mszy odprawionej we Wszystkich Świętych. Blik działa normalnie, służby uporały się z poranną awarią wywołaną atakiem przeciążającym sieć. Złapani na Ukrainie żołnierze z Korei Północnej nie chcą wracać do swojego kraju. Proszą o odesłanie ich do Korei Południowej. Przypadającą w kościele katolickim uroczystość Wszystkich Świętych metropolita warszawski Adrian Galbas celebrował mszę w kościele świętej Katarzyny na Służewie. Po nabożeństwie hierarcha poprowadził procesję na pobliskim cmentarzu. W homilii zachęcał wiernych do życia w zgodzie z wartościami zaufania Chrystusowi i okazywania dobra innym. Jesteśmy chrześcijanami wychowanymi od małego w tej wierze i tak chyba już zostanie do końca życia. Już odeszli od nas. Ale w myślach zawsze są. Wieczną odpocznek racz im dać, Panie. Ta droga jest bardzo prosta. Zaufać Bogu, starać się jakoś ułożyć swoje relacje z bliźnimi i nie marnować czasu. Im się udało. Naprawdę nie mamy żadnej wymówki, by nam miało się nie udać. Teraz Lublin. Ponad 74 tysiące złotych zebrano podczas dwóch pierwszych dni kwesty na rzecz ratowania zabytkowych nagrobków na cmentarzu przy Lipowej. Wczoraj do puszek trafiło 16 tysięcy złotych, a dzisiaj 58 tysięcy. Kwestujących będzie można spotkać na najstarszej lubelskiej nekropolii jeszcze jutro. Od tego, ile ostatecznie uda się zebrać, będzie zależeć liczba nagrobków, które zostaną wyremontowane. Wstępne plany są najprawdopodobniej albo 7 lub 9 nagrobków. Nagrobki postaciowe, też i krzyże nagrobne. No i być może, że jeszcze też będzie jakiś dziecięcy tańszy, jak wyjdzie, to też wykonamy. To będzie zależało wszystko, jaką kwotę zbierzemy. Mówiła przewodniczka miejska Irena Kowalczyk, pracująca w sztabie kwesty. Jutro kwestujących na rzecz ratowania zabytkowych nagrobków na cmentarzu przy Lipowej w Lublinie będzie można spotkać od 8 do 18. Blik działa już poprawnie. Problem z porannym atakiem DDoS został rozwiązany, a pieniądze klientów nie były zagrożone, przekazała spółka Polski Standard Płatności. Ekspert do spraw cyberbezpieczeństwa Jarosław Bartniczuk przypomina, że cyberzagrożenia są różnorodne, a bezpieczeństwo w sieci zależy w dużej mierze od naszych nawyków. Najważniejsze jest stosowanie silnych haseł. Często jest tak, że używamy podobnych haseł do tych samych platform, a w niektórych platformach czasami są wycieki naszych loginów i haseł. Tak jak miało to miejsce niedawno przy ataku na operatora Itaka. I tam po prostu wykradziono loginy i hasła klientów. Więc jak my używamy tych samych do różnych platform, wtedy hakerzy mogą wykorzystać tą bazę haseł do włamania się na naszą pocztę, tudzież na inne usługi. Minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski poinformował wcześniej, że takie ataki zdarzają się regularnie. Polskie służby w zdecydowanej większości przypadków je blokują, a użytkownicy nie odczuwają skutków. Dwóch północno-koreańskich jeńców wojennych na Ukrainie nie chce wracać do swojej ojczyzny. Jak podaje agencja prasowa Yonhap, mężczyźni mieli prosić o możliwość odesłania ich do Korei Południowej. Takie informacje przekazał południowo-koreański dokumentalista, który odwiedził jeńców. Do spotkania miało dojść w obozie jenieckim pod Kijowem. Informacje o wizycie i prośbie Koreańczyków przekazały zaś grupy zajmujące się pomocą uciekinierom z Korei Północnej w Korei Południowej. Yonhap pisze, że północno-koreańscy żołnierze są w stosunkowo dobrym stanie. W depesze agencja zwraca uwagę, że przy łóżku jednego z nich wisiał odręcznie narysowany portret Kim Jong-una. Zdaniem strony ukraińskiej stan psychiczny mężczyzn pozostawia wiele do życzenia. Korea Północna wysłała do walki z ukraińską armią około 15 tysięcy żołnierzy. Zdaniem brytyjskiego wywiadu około 40% z nich zginęło lub zostało rannych. Tomasz Sajewicz, Polskie Radio, Denpasar. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sport i Dariusz Urbanowicz. Iga Świątek z Wysokiego C rozpoczęła turniej WTA Finals w Riyadzie. Na szybko rozprawiła się z Amerykanką Madison Keys. O tym błyskawicznym pojedynku mówi trener Radosław Nijaki. Przez całe spotkanie Iga narzuciła swoje tempo, którego już później nie zwolniła. Amerykanka dużo pomagała niewymuszonymi błędami. I w niecałą godzinę Iga Świątek pokonuje Madison Keys 6-1 i 6-2. W tej samej grupie Jelena Rybakina wygrała z Amandą Anisimową 6-3, 6-1. PGE Projekt Warszawa gra w tym sezonie jak z nut. Trzeci mecz, trzecie zwycięstwo, tym razem na wyjeździe z Jastrzębskim Węglem i to bez straty seta. Gracz Jastrzębi, wicemistrz olimpijski Łukasz Kaszmarek z podziwem o grze projektu. Grają taką siatkówkę kompletną, gdzie szanują tą piłkę, mądrze grają, nabijają raz, dwa, trzy, grają też bardzo szybko, mają bardzo dobrą drużynę i widać to na boisku, jak to procentuje. U nas było dzisiaj, myślę, że parę problemów, gdzieś tam wydaje mi się, że przyjęcie zagrywki, przede wszystkim tych flotów, można na pewno gdzieś tam zrobić to lepiej i bardziej tą piłkę też poszanować, jeśli chodzi o atak. Ale tak jak mówię, no byli dzisiaj warszawianie lepsi, zasłużyli w 100% na to zwycięstwo. Grają naprawdę bardzo dobrą, jak wydaje mi się, na ten moment najlepszą siatkówkę w lidze. W innych meczach Asseco Koresowia wygrała z Kuprum Stilonem Gorzów 3-0, a wieczorową porą siatkarze Aluronu Warty Zawiercie wygrali z zespołem Steam Hermapol Politechnika Częstochowa również na czysto 3-0. Koszykarze Legii Warszawa bez porażki w ligowej w tym sezonie. Na własnym parkiecie mistrzowie Polski pokonali Anwil Włocławek 80-75. Wcześniej King Szczecin pokonał Zastal Zielona Góra 80-66. I jeszcze mecz dnia w La Liga. Na Santiago Bernabeu pokaz mocy Realu Madryt. Królewscy rozprawili się z Villarrealem 4-0. W Premier League Liverpool pokonał Aston Villa 2-0. Jutro od 10 stopni na Suwalszczyźnie i w Kotlinach Sudeckich, przez 13 na Pomorzu i 15 w centrum, do 18-19 miejscami na południowym wschodzie. Poza tym niewiele chmur, jedynie na wschodzie. Na pozostałym obszarze kraju możliwe opady deszczu. Autopromocja. Nazywam się Marcin Macuk. Serdecznie zapraszam na koncert zespołu Pogodno 2 listopada w Trójce, który mam nadzieję będzie bardzo fajną przygodą z przyjaciółmi i gośćmi. Szkoda, że nareszcie. Nazywam się Agnieszka Żydłowska, zawsze byłam fanką Budynia i zespołu Pogodno. Z przyczyn najoczywistszych tego pierwszego nie będzie z nami, ale ci drudzy wystąpią w najszerszym możliwym składzie ze wsparciem Krzyśka Zalewskiego i Kewa Foxa. Tak, tak, to teraz, tak. Do usłyszenia i do zobaczenia w niedzielę po 19:00. Transmisja na antenie, streaming wideo na stronie, Facebooku i YouTubie Trójki. Zapraszamy. Autopromocja. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Już prawie 8 minut po godzinie 23:00. Dobry wieczór. N3. Gosia Jakubowska, audycję realizuje Maciej Załęcki. Przez godzinę jesteśmy razem w towarzystwie bardzo nastrojowych dźwięków, trochę eksperymentalnych. Elektronika będzie przewijała się z instrumentami żywymi, a zaczniemy od kruchości. Thank you. Martyna Basta i cudowny utwór Fragile przed chwilą w Trójce. Utwór, który nie traci na świeżości, w końcu dotyczy też między innymi płynności czasu. No a płynność w przypadku Martyny Basty zrymowała się z wodą i różnymi stanami skupienia. Stąd też na płycie dźwięki chwilami nieco ostrzejsze, chwilami bardzo przejrzyste, łączą się z delikatnymi wokalami. Płyta powstawała w Finlandii podczas długich i samotnych dni przy wsparciu rozstrojonej cytry i gitary. Zachęcam, aby wybrać się na koncert Martyny Basty, bo to jest niebywała gratka patrzeć, jak Martyna właśnie obchodzi się z tą cytrą i gitarami, a przy okazji właśnie raczy nas swoimi wokalami i też poniekąd czaruje swoją publiczność. My natomiast przy polskiej muzyce jeszcze pozostajemy, a to za sprawą wspólnego utworu producenta ambientu Zomny i obecnie bardziej rozchwytywanej DJ-ki Hermenei, która w tym utworze In The Soil pojawia się jako wokalistka. Because nobody ever asks to use my voice for a track. To read in a time of war, to read it again, to think about it, to read it aloud, to record it, to try again, to listen back, to send and unsend. To worry about getting old, to feel old, to remember I felt older before. I've experienced so much love to have resisted, to be bitter, to think of you, to feel your mood like the weather, to not let it affect me anymore, to not let it affect me anymore. Feel angry, to know what you're talking about, to fear being taken advantage of, to fear being used, to fear being poor forever, to fear ending up on the other side of the border, to fear imprisonment, to fear detention, to fear witch hunters and their generals, to know what will happen to the people I love, to know if it happened to me, to want to flee precarity, create a structure for thinking about you and me, to draw the outline of your figure in my mind, to want to lift you, to want to lift you in grace out of gravity. To roll a smoke, to look at my phone, to blow out the smoke, glance up, to have a bad view and try and show you, to be told it isn't clear, to feel like a failure, to stop trying. Myśląc o dzisiejszej audycji, wiedziałam, że musi pojawić się zespół, którego namiętnie słucham właśnie w listopadzie minionego roku, a mowa tu o Moin. I choć zespół od tamtego momentu zdążył wydać już kolejny album, to tematyka płyty You Never End pasuje mi do dzisiejszego dnia i nastroju. Valentina Magaletti, Tim Halstead i Joe Andrews, czyli zespół Moin, stworzyli album, który opowiada o sentymencie, w przypadku utworu Lift You, który przed chwilą pojawił się w Trójce, o pogodzeniu się ze starzeniem, z upływem czasu, jakąś taką niepewnością, która stoi pod pytaniem, co się dzieje po. A to dzieje się w bardzo unikalny sposób, łącząc grunge z shoegazem, z indie rockiem, ale też robią to na własnych zasadach i całkowicie ufając swojej wrażliwości, intuicji. No i w efekcie otrzymaliśmy w sumie płytę, która jest w jakiś sposób ciepła, wydaje się też być blisko nas. A ja zachęcam do tego, żeby sprawdzić, co robi Valentina Magaletti, bo tych projektów jest naprawdę, naprawdę sporo. Ostatnio dołączyła do zespołu Hani Rani i tak się składa, że przy współpracy z innymi muzykami panie tworzą wspólnie płytę, najnowszą płytę Hani Rani. Ta ma ukazać się już za 12 dni. I teraz w Trójce posłuchamy Nonfiction i Ani Mato. Erika Levy i Blue Sheet. Za każdym razem wywołuje u mnie tak samo duże wzruszenie i też ciarki. Blue Sheet chyba też dlatego jest moim ulubionym utworem z płyty Blue Alibi z 2021 roku. Bardzo spokojny utwór, który załączam trochę na fali wywiadu Hani Rani z Bartkiem Hacińskim dla Polityki, w którym Hania wspominała o wymarzonej współpracy z Jonathanem Glazerem, ale jednocześnie dodała, że on jest zarezerwowany dla wspomnianej Miki Levy. Śmiało można powiedzieć też, że to jest taki tandem filmowy. On tworzy film, a ona muzykę do jego produkcji i w sumie zastanawiam się, kto jest dla kogo bardziej zarezerwowany. Być może Mika Levy dla Jonathana Glazera. Nieważne, czy ta muzyka jest nieco bardziej stonowana, jak w przypadku Blue Alibi, czy może nieco bardziej głośna, jak w przypadku takich niezobowiązujących utworów, które ukazywały się skrupulatnie w mediach społecznościowych, na streamingach, to za każdym razem nie da się przejść obok niej zupełnie obojętnie. Tak samo jest z płytą Blood Orange, która już wiem, że będzie w moim top 5 miejsc w podsumowaniach 2025 roku, no bo też i za 2 miesiące koniec roku, więc te podsumowania zbliżają się już wielkimi krokami. No a to dlatego, że Blood Orange stworzył album o żałobie, przemijaniu, który nie brzmi smutno, brzmi refleksyjnie, melancholijnie, ale nie smutno. I to jest sztuka, która po prostu umie ukoić. It's like you've never seen. Blood Orange i Vivid Light, a jeszcze wcześniej The Field, a teraz przeniesiemy się do Kanady, z której pochodzi Aury, która to 24 października wydała swój kolejny album zatytułowany Daisy Cutter, a ta w jakiś sposób łączy mi się z wrażliwością, którą możemy usłyszeć na płycie Blood Orange, chociaż opowiada już zupełnie inną historię. To coś dla wszystkich fanów takich artystek jak Smerz, Tirzah czy nawet Yeji, gdzie cała płyta złożona jest z nie tyle eksperymentu, ślizgania się pomiędzy właśnie klasyką a elektroniką, co właśnie budowaniem napięcia. Aury i Friends from Nowhere. Już teraz w Trójce. Oh, you say you want me? Just a simple prayer. A white. utwór Yours to Keep w wykonaniu Blue Hawaii. W sumie słuchając tego po raz kolejny, kilka razy przed audycją i teraz na antenie, sobie pomyślałam, że ten utwór jest zdecydowanie bardziej zimowy niż jesienny, ale kiedy potrzebuję nieco więcej przestrzeni dla siebie samej, to sięgałam po bardzo kameralny, subtelny album Blue Hawaii. Za każdym razem głęboko wzdycham, wiedząc, w jaką stronę poszli od tego wspaniałego debiutu z 2013 roku. No a poszli oczywiście w taki lukrowy, bardzo taneczny house, co kto lubi oczywiście. To teraz ta lekkość, delikatność, trochę nią zachwiejemy, bo w audycji N3 po raz trzeci w tym roku powraca ten jeden instrument, ale tym razem smyczek w ręku utrzyma Hildur Gudnadottir, pochodząca z Islandii, wiolonczelistka, która niejednokrotnie była nagradzana przede wszystkim za tą ścieżkę dźwiękową do Jokera, a która tym razem postanowiła zmienić ścieżkę dźwiękową filmową na ścieżkę dźwiękową do swoich notatek i przemyśleń. Melody of Not Knowing, teraz w Trójce. Jan Robertson i fragment jej wspaniałego albumu Blur, który mam wrażenie, że ma coś wspólnego z Twin Peaks. To dało się też odczuć w zatłoczonym hotelowym klubie 89 podczas tegorocznego festiwalu Unsound. No proszę sobie wyobrazić ten duszny klub z lożami. Te loże mają oczywiście czerwone, skórzane, już popękane od starości kanapy, a po środku przy czerwonych światłach gra Jan Robertson otoczona zahipnotyzowanymi słuchaczami. A ja wspominam o tym festiwalu nie bez powodu, bo rok temu na jednej ze scen zagrało pochodzące z Irlandii zespół Lancum. W czwartek wydali nowy singiel, który otwiera nowy rozdział w ich twórczości. Nadal podstawą są stare pieśni ludowe, ale muzycznie pojawia się fragment, który mnie mocno zaskoczył, bo robi się tanecznie, elektronicznie, więc zachęcam do tego, aby wysłuchać w całości. Bardzo podoba mi się to Miasto Duchów, czyli utwór, który już teraz nam przygrywa w tle, którym też kończymy nasze dzisiejsze wydanie Audycji N3. Ja nazywam się Gosia Jakubowska, audycję realizował Maciej Załęcki. Życzymy dobrej nocy i do usłyszenia już jutro po 21 w Studiu B. Będę miała przyjemność poprowadzić na zastępstwo za Basię Małecką, więc zachęcam do słuchania tej nieco odmienionej audycji Studia B. This place is coming like a